چې دا بدل کې سدای سره من ازواج نوري بيبيان هي ولو اعجبك اگر کا تعجب کے اچھوی دا حسنہن حائز دائی الا ما ملکت یمینک اذا ودا آغنا چھ مالکی وی خیلاستا وکان اللہ عوضی اللہ تعالی على كل شيء رقيبا وآريو سيزبان دي نگهبان يا أيها الذين آمنوا اي ايمان ولو لا تدخلوا بيوت النبي ما داخلي گئي قرنو دي پیغمبرتا إلا أيه زنا مدرداشي إجازة قلشي لكم داستا إلى طعام دفارة دخوراك غير ناظرين كني اقتضار كونكي إنام دباقي دود آغي ولكن اذا دعيتم لكن كلا جتاسو ابرل شيء فدخلوا نداخل شيء واذا دعيتم لكلا جتاسو خراكو كي فانتشروا نزي خوار شيء ولا مستانسين لحديث او مٹے گئی ڈڑا لگاؤن کی دفاع خبرو ولا مستانسین لحدیث او مٹے نئی او مٹے گئی وقت حضن کی دیوب الخبرو دا اِلَّا ذَلِكُمْ يَجِنًا دَا کار تاسو کانا یو دن رضیع تکلیف ورکوی پیغمبرتا فیستا حیی منکم نو آغا شرم قید تا سنا واللہ و اللہ تعالی لا یستا حیی من الحق باک نکی دا کی خبرنا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ أَكَلَ شَوَاعِ دَاسُ تبی بیانو دے پیغمبرنا مطاعنا سسامان فَاسْأَلُوهُنَّ نُوَاعِ دَاعِنَا مِنْ وَرَائِ حِجَابُ دِرْخَوَا دَ فَرْبِنَا ذلكم عطار لقلوبكم دارنگی کار کول پاکوالد ساسو دلدن دفارا وقلوب اینا او دلدن داغی وما کان لکم او نخائی کی دزاو سرا اندوزو رسول اللہ داچی تکلیف ورکی پیغمبر دا اللہ دا ولا انت انتحو او ندا چتاسو نکاو کئی ازواجا رو بی بیانو دا پیغمبر سرا من بعدی ابدا فرض دینا اچھرین امیشان إِلَّا ذَلِكُمَا يَكِنًا دَاكَارُ سَاسُو كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا دِرْ فَنِزَانْ دَا اللَّهَ تَعْلَى دِرْ لُوِكُنَا شیئن علیما پاری او سیز باندے پویا لا جناحا علیہن لا نشتد سگنا پدی بی بیانو باندے پی آبائیہن لا پبارد پلارانو ددائی کے ولا ابنائیہن لا اونا دزامنو ددائی کے ولا اخوانهن لا او نرونو دذيكه ولا ابناء اخوانهن لا او نرونو دذيكه ولا ابناء اخواتهن لا او نبا بارد خرينو دذيكه ولا نسائهن لا او نبا باردان دزهی زلانو کے ولا ما ملکتا ایمانون او نبا آگے شمال کانی دی خلاسونا دزهی وطاکین اللہ یرو قید اللہ تعالینا ان اللہ یکین اللہ تعالینا کانا والا کل شہر شہیدہ دے باریو سیزبان دے گوار پویا خبردار مکہ ایتن کے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور کم سلور قسمنا دی بیبیانو دی زناناو اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا احلال کردول شوئے وی داغی تذکرے اوڑا یو دان چی اللہ وی آتے دا وجورا ہونا چی تاولا مہرون ورکڑی وی نکال و سرکڑی اغدر مجائز دی وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك بل آغا تصادتر لفقو دماما دماثلون دی خطاثر حجرت کردے ملک مقام عظم پریسلا آو مدینی منوری تے حجرت کردے نداغی سرا تال نکا جائز دے اور اتال پارا حلالی دی بل ومر آدم مؤمن ادن او وحبت نفس حال نبی ان اراد النبی و ایسا جہا بل ورم آغا جا آغا پیغمبر تخبر دانو بسی چکا پیغمبر ما سیدی کا کرواری نزدن امار مطالبان کو ما او بغیر دمار نوزران نکاد اتیارایم چکا پیغمبر وزران نکاد کرواری چکا پیغمبر دبارا بغیر دمار مقرر بولنا جاگر در نکاد جائز دے دائے ذکر کر او دا اللہ تعالیٰ ویچ خالصا تلکا من دون المومنین دا بید مہرن نکاہ دا تا دا پارا جائز دی دنور مومنان دا پارا نا وردتیں یو بلا خصوصی دا بیتا ذکر کئی دا رسول اللہ الله صلی الله علیه وسلم لپاره چاوند د نبی علیہ السلام لپاره خصوصی ده او برومت کی دا آئے دا بارا سوی آیت نشتے رہے یو سرے او دا آغا دیوی بیمینا سیوا بیبیانی وی پیو کن باندے لکد مومن دا بارا سلو خدے پیو کن باندے نکا کے ساتل دا جائز دی و چې کله دې یو نه دیوانی کاونه ورکی نو بیا باغ باندې دا شر راځيږي چې بنګل له ټولو بیانو سره با مکمل یو شان معاملې ساتي هغه زړه خبره را نه یې باندې انسان اختیار نی نو په دې زړه مینا دے یوی سرا دو نور پنی سباد وانی سیواوی چونکی دائی و غیر اختیاری خبر آلان و مدیبانی اللہ نیور لکی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها چی کم دو وست مطابق خبر آوی نو باغی بانی نیور کئی اور چی کم آدو وست نباری ناغی باندی اللہ جیول لکی دزرم اعلان او جگاؤ اغب یو طرف دخامخا زیاد بی و کپڑا و جامع رین سین دا استربن زیونا دارو درمل او اریوی بی بیرا مکمل چې دن برابر ټیم او وخت ورکول او په هغې کې څه کمې زیاتې نه کوله د یوې د بچو دپاره چې څنګه جامه جوړه او څنګه د هغې تعلیم او تربیت انتظامات کوي نو دارنګې به د بلې دپاره هم کوي چه دیوی بچول سراری نو دو بلی بچول بام آغا سیزو سراری او خیال بے مکمل ساتی او کنیوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائی چی اوی لتوجو ورکی او بلی لنو ورکی نو چه دی قیامت برد باندی رابازی نو نیم طرف بے اوچوی لکا بالی زده بھئی نیم طرف کی وے مکمل سانوی او نیم طرف بے برابری دار بے انصافی بوجا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی اللہ دا پابندی نو آجولی و داغی باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طول بیانو سرا معاملہ برابر ساتلی دا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یا اللہ زمان چے پوت کے کم تقسیمو زمان پوت کیو اللہ اغما برابر کرے دے او کم چے زمان جوس نبار دے درڑا خبر دا دو اللہ ما پاگے پاہنی منی ہوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی مقام او اعلی اخلاق او د بیبیانو په اخلا د مکمل انصاف او د عدل او مظاهره وا ورنه په نبی علیہ السلام باندې دایې سبابندی نه وا ذکا الله وی درجی من دشاو رسته گوا آغیوا چو وارد منو ناد دینا بیرد گوا تلو جی مند شاو منو نا بیرد گوا آغیوا بی بی چو تو وارد دینا نمبر ورگا کراس دی او داغی و نمبر بلی لورگی وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء اَوْرَ وَرَ جَانْتَ زَيْوَرْكَ وَرَ جَانْتَ آئیہ ویدہ جب دستہ ہو آئے دستہ ہو بڑا وہ دیکھے بتا باندے سکوچ ملامت یا نہیں دے اوزار دی مراری اللہ بتا نلا چھوڑے جو برابر سرابر معاملہ بھی آئے دیکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رعایت آسل ہو اللہ والا ورکڑا ہو دیکھے او حکمت ہو کچھارے اللہ تعالیٰ تو پیغمبر دا پابندی دا چھوڑے ہوئے چتبا مکمل جدی بی بیان بمیس کے و برابر والی کول بانے پابندے جو بیا چھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر والی کولے جو بی بیان ودا احسان تو پیغمبر نمانا یہ بے جدالوں میں اللہ پر اسکڑے دی اور دیمواری بے چھوڑے دا جداؤں دا حقی پریزے دو وجہ نہ چھدینوں زموں گا مکمل برابر برابر جان سا چلے گی اچھے کرا اللہ پیغمبر دا اختیار کا ودا پابندی دیکھے نو خدا اور دا آگے باوجود چھ پیغمبر پابند نور دے خبریں او هغه د هر یوې بیبي پوره خیال ساتو نو دا هغوی یو احسان په ځان د پیغمبر ګڼه چې الله د ذمواري نه راجوړې برابر په برابر والي او فرض کړې بې نه دي او بیا به زمونږ د ټولو برابر خیال ساتي نو دا پیغمبر موږ باندې احسان کوي الله په کې حکمت اچول او بدداوا جدا پیغمبر نگاؤنا گرو او باگنوالی کے حکمت زیادو ذکر سرگانے چیزا جادو زم پر سائٹ باجوری گی او چونکہ دا پیغمبر مخالفین زیادو نداغت دا زیاد حمایت او دا زیاد سپورٹ ضرورتو نگاؤنا زیاد کرو دا حکمت بگیراو تو زیاد والی دنی گاؤنو اللہ تبارک و تعالی دعو کر شداغنے دعا بوس پکا دعا زمواری دعا مریضیت نر رکڑا اللہ وی ومن ابدا آئیتا او آیا واجیرہ طلب کیتا ممن آزلتا دعا جانا چی جدا کڑی دیوی آزل چکمی بیویانی دیری بڑھائی گانے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا اختیار ورکڑاو کوارا زمان نکاہ کے پاسے کے دل زمان نکاہ کے یہ نو داغی عمر داستے زائدہ رسی دل ہو جدا آغی آکم دا ازدواجی جوان آگم پوشیدہ ضروریاتو دا آگئی دا آگئی نا دا آگئی عمر باہر اٹھو دا آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتو کر یا رسول اللہ منگا دا زڑپ خوشاری باندی دا اخبر نمبر شرے دا پلانی پلانی لورکو بس داما در آبانی افتانی که دمونگا بخبل نکاہ کی روز آتے اوستا با نکاہ کی مملا مرگ راجی دی قیامت پر اغوانی بیاج یا رب کی مملا سرائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیق بلی نکاہ کی روز آتے اللہ وائی چی داد نمبر ندی جدا کری دی او داغی با وجودم داغی را طلب کی زان زغا داغا آغی دا پارا یو دیر دا خوشحالی او دسترگو دا اقوالی خبری چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرو باوجود موږ دومره توجه راکړي. پیغمبر دې ته وایي ته کومه د علماء مرګ جاني د ژوند لوانی مطالعه وکړه د دومره ګڼ وړ ژوند په دنیا کې د چان نه دی شوی. د غلام احمد قادیانی د دومره ګڼ وړ ژوند تیر شوی دی دومره ګڼ وړ ژوند دی چا نه دی شوی. ورور یو کار شوی مونږ د غلام احمد قادیانی نوم والو نو باندې خلک ورته شي مونږ او یادګه دغو قادیانی نه وای نه تاسو اشاره کوئ دمو مو اشاره کوو قادیانا رو دے کوو کرا تا سب بڑا لی پیاس کے دیولے سڑیا تا سب بغدا بختے وائی آج دخدائی لعنت دے بے ملحد او زندگی کو ملحد او زندگی کو بے یا نہیں کرا ملحد او زندگی کا آگا چاہتا ہوائی کہ آگا دخل کفر اظہار نکے کہ آغا دا کبر اظہار نکی برمالا و آغا دا یو حقیقت نشده دا زان خلاصول لپارا آغا یو باطل لار اختیار کی او لگی آغا حقیقت و حق دا او لگی آغی دا آغی باطل دا دا حل جامعه واچه اغیر دا ملحد او زندگ واچه چه باطل دا دا حل جامعه واچه اغیر دا وائی زندگ دا دی زڑی حافظان کمزوره وا زکر جا زڑی والا تاریخ گوری تو تاریخ غیر کٹ وارده زخفل آما والا تاریخ قتل ده دیر کمزور تاریخ ده جوان دې ډېر زیات غړ ورته اذه به ان شاء الله لګ لګ دا وتا کار کوم چې دا ردا ژوند دی او دا وګوري دا ځړې پیغمبر کې دی شي ردا یې ځړې مالون کې چې وی نه هغه دې آی بي او کوباني اکو افر کې دل غزان لا خبره وې دې آی بي او کوبان به وي دې صاحب پیغمبر دا سی وی جو قرآن کریم دا جا بدل سے آلہ البازو بانے تذکرہ گئی او دا آغا شان ذکر گئی او دا آغا چھ دینو آغا آغا شان او دا آغا آغا صفاتو دا اخلاقو دا خراج تحسین بیش گئی پیغمبر راستی اللہ رب العزت وائی وَمَنْ يُبْدَعَيْتَا او آئیو آجیرا طلب کیتو ممن حضرتا دا آجانا جی جزا کری دیوی فلا جنہا علیکو تو نشتے دے سکونا پتا باندی نمبر دیو اللہ ختم کردے بیائم را طلب کی نو سکونا دربانی نشتے سکا نکار کری دا خطر دا بی بیدی دا دیکھے ایک مصر ذالک آدنا دا خبران یزیدان آن ذکر را آیونون نا دیدا چی اخیگی با سرگی دا آغی سرگی با آغی دا آغی سرگی با اخیگی فدی باندی ولا یحزننا او امجن جیگی بنا خبگی بنا یعنی دا احساس محرومی شکار بن کردی چیرہ منگے ہوں دا ہمیشہ لپارا لگا بہیرو کے واجو لو نا بلکہ سرد دے دا چھ منگ وردہ پلنم بڑھوں بخر دے آو منگ دینا مطالبہ ہم نے کہو آو بیا منگ لٹے مو وخر آگئی نو خوشاری کی وہ اسر کی بے یقی کسی کا پیغمبر سکر منڈے رضی آتا ہوا ویر دینا اخوشالی کی باب ما دیتا انہا کلو انہا فاغ چیتا ورکوی دیکھولتا والله يعلم ما في قلوبكم دسر معاملة الله تعالى معلومات تاسو کې یعنی دا د زړه ميلان یو طرف ته وړي نو هغه الله ته معلومه ده الله باغې باندې پوهه دی والله يعلم او الله پوهه دی ما فی قلوبکم فاسا چې دې پړونو تاسو کې زړه نیت دې د ډېر لوی اهمیت حاصل له بدی نه اسلام کې ذکر د احادیث مبارکاو څومره کتابونه جوړوي دایې شروع د انما الاعمال بالنیات لکی عملونه چې دې د هغه د رمضان په نیتونو باندې د نیت له شره لکه د قربانۍ باره کې اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها ولكن یناله التقوى منکو اللہ خودی بانے نخوش آلی گی کہ تا غڑ سانڈا علار کا او غڑ ویلال کا او داغی ویڈیو کا او دنیا دو ہا جمادو میں غڑ ویلال دا بنزلا کاو دا پنزلا کاو کی دانو مشیگیر اپلانی نا اللہ تو غفو سکئی اللہ تو بید سکئی دا جو ساوی کی آغا وڑو کے دیوی پسترگو جا خیستہ لگی سترگوی پسترگو بانی خیستہ لگی افتانیتا بی رادہ داوی کی دا سنت ابراہیمی زما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت دی یو واجب عمل دی زداوینه تویان د الله په نوم باندې چې الله را نراشي چې دا سنت دی ابراهیمی باندې عمل وشي او الله را نراشي نرده ګړه بیزاد دی ساروی په بدن باندې چې څومره ویښته وي د یو یو ویښته په بدله کې به الله یو یو نیکي درکوي وایي د هغې په توګه اندازه ولګوي ګډ چې د شپږو میاشتو وي او د یو کال ښکارېږي د شپږو میاشتو نه دي کم دي خو چې ښکارېږي د یو کال ګورې ګورو کې اسکاری کې نو بیا به دې کې بيځه بيځګړې دا چې نه پوره دی یو کار د کال لا یو ورځ هم کما نه غړ سره आवाज پوره د دوه کالو دی ته کورانه سره دی وی د دوه کالو برابر وی او دا هغه غاونه لکه خلق و یره و رغا فکری دی کرا چو کورانه ساروی دیوی او تا تا پل ایچی دو کاری وشو نو که غا خیدی کری نو هم قربانی کی که دا خبر در دو کارو دا غاپون لدا و دا غاپون یو نشانه دا دا آغی دا پارا چا غیر معلوم بی اس میلی تا مندائی تا یو سڑی ساگی راوستو او دا دوائی زیدی مواری علم اغیر غرف نیکڑی او عزیز مواری علماء چی دار دو کالو دا نمائی دا دینا خلق پو درو اس کسامونا کئی دار دی کسامونا خلق کئی چی پا درو غبانی چی اخکارا پسر رو کی دیلو اخکارا او اغیر که امی او مولاتو لگیا ہے پا درو کسامونو کی نو چې کورانه ساوې دی وی نو بیا کیږي دا ډېر بيزا دا ډېر بيو کا قرباني کولی او دا نور چې دی وین به دینه اوه نو هغه کې دی یو نه والا د روح وای هغه جوړ دا جوړ تاک نشته گاش پاکا سوی ک سلور ک سوی ک دوکا سوی ک یوکا سوی ک دریوی ک پنځوی کووی د کدانیش ته باندې خلک ویرا تا کسان و برابر دي دغه خبره نشته خاص دا وینې دوکته بدوکا صاحب یو ځای او ولایي بدوکا د قربانی کوي کولیش یو کا دم کولیش خاص دا دریگا دو بکی شاملی یومی کولشی سالون بکی شاملی یومی کولشی بیتزا بکی شاملی یومی کولشی شمک بکی شاملی یومی کولشی ساوی دی آغسته دی دا نکونه نا آغسته گا دا بیخته دا یا مستحب آمن بی چونکی دا یا مشابهات دی دا اجان و سرا سواب دی سره لگا با حجان بانی کم کارونا لگا ویختان غسل نبونا غسل دست دونا اغیب آنی بندی خطا بانی خوشبوی لگول بند دی تو خوشبوی لگولشی اغیب دانم نشی گروه دو دان گروه و دا ویختان و دا نبولا دا یا مشابهات دیل اغیب ترا جو مصطحب امن دے جسو کا قربانی کئی او دا جزونا در قربانی در رب بوڑے نچھیڑی نو دا یو سواب دے اللہ واجر اور کئی کہ دنشا نکونا دمرا لوشیوی بی کہ دا آگے آگلوی والے بیا سبب دو گناہ کر دی ناغدے کٹ کی یادا رنگے حد جو دوئی رسولت برابر او داغی ویخصه جه کم نینو خلی در اکوزی گی او خیوه لکشکی بیا آجو که در گناه ترز دی نو بیا آجو کردی دانه در اشیره گینی در گناه ندی و مستحب من دی ثواب بدر اللہ در کئی عجر بدر کئی یو خبر آوام رئی در در ارگ آلگو ما ورے ټول تلکه چې د سره یو ګل داسې وی چې هغه د ننګه شرما قرباني کوي چې بیا خلک وایي یاره قرباني ادا کړي دې زره غوړې د شپږو کسانو قرباني خرابې دي دا کوم کسان چې ځان سره شاملوي نو اول خپله ګینه یو مشوره کوي او بیا چې ګره قرباني وکړي کنه دا بګي او رو نیو کوئی خواهد چیارا یرا ما در گور ویلو چیارا کدا بیر رالنو او این دامپی زر پتی اٹول کار که دو گرباری در سارو کی ها ببلا ها بل ساروی کی نی دا کسابان چیارا دو را بسولو زرگون ساروی الانهی دایی کی نی مولانا شاہ ولی دانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی کہ دا سیواوال دا تو سود کے رازی دا و بسلہ وانی تالی پورا پورا او کامی زیادے و ایرم آپ کوئی نا لگا یو سڑے سود وانی پر سیر وانی کئی رسو ہو جی کامی زیادے ما آپ کوئی ہو بسا آوائی دا سود کے رازی نو دا و بسلہ وانی تالی نو گردی خبیوی او گردی آنورس لوازماتی نو آگول پورا پورا او سیاراو ای ما خدا موسکر اٹول مرگرو را داوی جزا بس زمونگا ذرا پا آسی دراز نشتی او ای دیو سڑی پنزڑ کیونو چی ای کما ویره چی نانو بیابا خبا کیدنو دا گناه ری بندانی شوره اوی دا سگنی سڑیو ایر اپلانیو ویگی نما دیم گوڑ ویلیو وی بیان سکر اگر اپلانیو ویلیو مازغ جری مازغ اغا باسک ایر دولی دولو لکین ای ووالا نو ووالا او خوی زیم اکیگان جوڑی تاکو داکتور خبری چری پڑے جرے پڑے آجالا خیراجو آئے گئے هم یو کس کور ته موړی ګوره ډېرې داولې خبرې دي قربانۍ دا خلکو ته نه ګم جوړ کړی څوک یې تنه جوړه کړې ده د قربانۍ څرمن چې خر لګوي غریب سړي له چې زکات وکړي بېږيږي هغه له د هغې پیسې ورکوي نو غریب به بیمار وي په چم ګاونډ کې په محله کې هغه له ورکوي چا بې ځانه د دارو درملو کې بس ور مولیان ورپسې چې کوم دی نو دغه شوي ورپسې او غریب سړی او خلکو هېر کړی دی که هوش را زکات څوک وباسي نو ما هغې وایي مدرسې ته راغی او دا پوجې ډکې کروړه او لوټل کې خلک اچي یو بس چېرې مدرسو دی وړي هلکه دا سري دی او شر ولکه چم ګاونډ کې دا غریبانه ده دی وسکي خارې به وخوري په شکاري چینجې دي لومبی خو د الله نبي صدقه کې چې کله صحابي راغی یا رسول الله زما ماسي غریبه ده که زه زکات وباسم او هغې له ورکومه نو کېږي به نبي د اسلام یې ډبل اجر دی یو رشته بالل مې یو دویم چې دی نو صدقه نو ستا ډبل اجر کېږي نو شریعت خو دا وایي چې لومبی دې په خپلو خپلوانو کې غریب وي نو اوشر زکات د هغې له ورکړه بیا په گاوان کې او بیا چې دنو بیا په محله کې بیا کلی کې چې کلی کې بیا څوک نه نو بیا بهر کلی کې دا وایي تاسو د دې مولیار په دې هم ده ته خپل پرادور ټول وې ته کار غواړي نو زه ما ته په ایمان یو آیا چې سړی د زکات درکو نو په ایمان یو آیا هغه ته مو بیا رزق نه په درخوا کې ورکول شي باغی وانی زا دا مدرسی عباده کولشی پی ایمانی ہوئی نیشی کولی اغا مدرس را بدرخای که نیشی وار بود اغا با دا تالیبان دا پارا پا مدبخ استعمالی گی او اغا تالیبان چی کم غیبانانی نو اغای با آغا خوری مولانا رشید احمد لبیانوی رای مولا بیخوا تفصیل کرده سوه انده یې خیر وکړه دا کومې زموږ مجبوری ده په درځه په وړاندې ما دا ماو مجبوری دي چې درو ما ورته دا د پټه نه وا چې دې ما ته وې دا په دامه سړی راځي دا په دا نه وا دې ته خبر مې وي چې دا ما سړی برابي اجه نو شعبان بیا شي دې وته راخواره بشي را بشی مولا با خط را ایدا زفلانی مولا را سبرانه گره ما او جمعات که اعلانو کهی در را پرپره بیوار کرده وار مردن را پرپره برانه را سیرار دی ویر وینا اخوت قوت والله یعلم ما فی قلوبکم اللہ بویگی فاغسا جبلو استازو کدی وكان الله عودي الله تعالى عليما بويا حليما بردبار الله لينا لله لهما نرسيكي الله تعالى تا وخير دي قربانو ولا دماوا او نبي نيدذي جسم ربي نتنوه دا البتا حديث مبارك راضي کی دو ساس کی دا سیدی چا عظمہ کی دا درسی دونا مخی مخی اللہ تا قبول شوی یو دسترگی آغا حکا شاہد اللہ تا یرینا دسترگی نا توشی آگوین دا قربانی دستاروی دا مرائی دا وین آساس کی کی هغه باندې دا چاړ کې دی بسم الله الله اکبر وای نو دا هغه اساس کې لازمه کې د نیر افیدل شي الله قبول کړي په بل روایت کې د شهید ویلا چې هغه نبی رسول الله وای دو سات کے جدین و آغا ڈیل درانے دید اللہ پنی زبان یو دا چھتا اللہ تعالی دیاری دا رسول گلا دو اوہ کے کم سات کے پریوزی دا اللہ تعالی دید درن دے بل دا شہید وینا چھتا آغا ڈیل درانے دا اللہ تعالی اللہ تعالی درانے دا بل دا تالیبینم دا کلم سیی آغا ڈیل درانے دا دا اللہ پنی زبانے بطول کے دا آمالو دا اللہ تا غدر درانے دی خدا حالا ولیکی انالو تقوی منکم لیکن نسی اللہ تا اخلاص تا سو تقوی بمانا دے اخلاص تا دے اخلاص شدی اغار اللہ تا دے دا دی پلانی ساروی واغس دو ممت ویجی دا ساروی واجی واغب کی دے رہی کور کے دا تا ویجی دا سنگا جلگا سنگا ساروی و ادوبا لگا وخاو دا ټول چې نیت دی یو غ خراب شو هغه ټول باندې باندې راغله ګرانه مې خبره را لاله خیرو کی کې یو کا تر را عقیدات شرک وا دی یو غ مولانا رشید احمد جو دیای وی رحم الله ذکر کړي چې مشرک سره قربانی لګي بدعت حرام لګي مشرق او بیدتی سارا قربانی نکی یہ ویسا مونگا زانگا نیت کیا ہوگا آغازا وائتو ویدر شرک شرک کانا پا یو کار ساروے دو جو لے کانا دا ساروے یو دے نچندہ یو دے دے یو قسم کے نکی گی نلنور بسوش دو دا طول قربانی سرا بسوا او دا طول نا خطرناک شرک ہوئے لگا یو ساروے دی اگر کی اوہ کسان دی دا ار یو نسا ایک بٹا سٹ پکار دا دا ار یو کسر نسا ایک بٹا سٹ پکار دا کہ دا یو اوہ مچنے آغا تکتیم شوا ایک بٹا سٹ بٹی دو شوا ایک بٹا سٹ بٹی تین شوا دا یو نسا تکتیم شوا گانا چی دا یو ویسار دو گزان شوا نو اتی گزان شوا کوئی گئی پا خبرا پا دو گزان بانے قربانی نکی اور گزان تفصیل دکھا یا یو ویسار آغا پا دری درکتیم شوا یو کور کے دری گزان دی آغای قربانی نی ولی دا پتھل گئی آغا یو دوائی قربانی تاو کے دچار ہوئی زمان دکھا نا دا سو کو یومی مور دا یومی بلار دا یو زیما دا دری کسان پکی شو کنش این بڑا سر بڑا تیر شکنا نو دا شباگ او دری نو شو کنا دا دولو کروانی مانا شبا اول چه سو کسارا پا دیکی شاملی گی او دا سوائی که رو را ما دی تل که شامل کا نو اول ولا شدید گورا مال دا والا گوڑا چه مال حرام دے کالال حرام مال والا سرام قربانی کی سودی ہو جا پہ اے رہی دانتا سودی آبل کالمہ کلی کے پتیس کیوں رہے نو بیاتور کلی کے جگہ سودیان نو آئی راجم ہو شیو درے قربانی دان لہو زمان پل مالا کی اوزاو آئی تا چٹ پر خلق ہوئے بائیو لگے گئے ما پسی بے خیلے کورے لیکن چاگیو تا درو بیل آ رہا کی قربانی کرے ہوا بل آگا بس کم بتا مو نوی کائی را تکران کرے اور خلق ہو بسنام دستی عمل کر آر قربانی دا ورد باتی بھی ما مسئلہ ہوں کرا اولا پیسی اور اول کے والی بھائی ہم تا نماز قربانی مکاو اولا ختمہ سودی دریا و جبری نه ایزان دا دایا دو ساده دا و جبری نه دایی او دا چو سڑی در قربانی که شاملی گی و ای بایی دا قربانی ساز و بکور که دا چالا کاغی بکور که لاز که دانی و جزمون که دولو دا خواده باز دکلی خیراتی دیجو با شپاگا و لازا دشپاڑا شبیا کا تاو پا کشپارت کسان دی دی یو ریسا کے بیالت کسان دی در طول تل چرے آر اشپارت کسان دی شو دوونا چرے سیواکڑی بس قربانی نکی گی بل دا موجید مطلب دا سوی جی دولی و خطرناک خبراتا کن او دا مادو میوی پرو دا گر زمانگا مالکی جوکار شرو کسانو قربانیو بلدا جسا مالی اغادیره جوڑا که دو اوه جوڑا کرد چو اوه جوڑا که دارا چا دارا بلانی دارا چا دارا بلانی دارا چا دارا بلانی یو کس بگه پاس یوه ویسا ما اگه یوه دا مونگا سکتا سارو در آخر اکوری و دا بنا نوالا جدره چه مون اتکا سارو و جسا مالی دیره جوڑا کرد مایده بیر خموه دا نیک مایده دولو مشوا یو څه وکړو مې دې سره دا به دې اور کوي مې ګوره اوسم کېږي نه خدا دې خلاص کوي کېږي نه مې زکه کې قرباني ساروي کې دا څو اته کا ځان شامل وای کېږي نه خدا ما ور ځان نه کړل دا سړي ور کوي واه په ټوټه وړي غا مې دې ملګری له دې دې اور کوي دې ودان له پر نه سلامو کې دیو په دې خشي او دالو به ګډول دی دیو په دې خشي وای یا چې بل از قربانیو کې ګرځان د بیسګورې راوړي دا به وشي تاسو یو خلاګه ځکه موږ په تاسو باندې یو دي زړه د خیال په وړاندې وای ښا دا زړه د دې خیال ساتي الله دې خیرو کې ماته هغه بل پروسه ګالوي ما الله کې ویدا سره دا د دې مسالې کې ویدا تا نامو کې اوس تا پر خلکو غواړم ما یو سمسته دا غوړې نه مې ما دا غوړې نه زور نو زما دا زور دی وې ریا دا خبرم ته دا ما دا ما دا زور دی وې چې ما یو خبرې په دې چې پرې دې مې نه مو سیبا ځارې ما دا تاسو د بارا به یو ځای خیر راوځي او دا خبره اکثر دیگه در زنانه قربانه یه شاملی گنه چه کمی او در قرآن وار زنانه او قرآن او ریدل در خواکیده سمیش و چه قرآنی نی او ریدل سوال نبیدا کیگی که در غیه کی در اوغی سوال نبیدا کیگی که قرآن سی نی او ریدل قرآنی نیزا کرده کم در اکیده در غیه غریبانان خبر کم در جر اکیده ستا ہوئی چی یو کند بگی داز شامل کن چی اکیده ده شرک و ده طول تر چی دن وکی ده قربانی نکی ده وکان اللہ او دین لطالا علیم و حلیم اپو یا اپو دوار لا یحلو لکن رسار من بعدو ندی روان سال بارا بی بیانی من بعد و ردین آباد سمت و ردین آباد سال نکا کو البندین جائز دو دائی خود اکیت کی خود نو بس بیا پیغمبر دا پانا لگا نا یا یولت لکدا جائز شوی زیوانا حضر شیخ القرآن رحمه اللہ من بعد و اشارہ چی کم دینو آغاد از سلور و کسمون دا کئی مولانا مفتی محمد شبیر ای مولا معرف القرآن که در دوار تفسیر کردی دی و ترجیه در شیخ القرآن رای مولا ای تفسیر لوار کردی ترجیه لوار کردی لا یحلو لکن نساو آنین رواسا دبارا بی بیانی من بعد و بعد دی سلورو کسمنونا ولان تبدلا بین لام او ندا چه تا بدل که بدئی سارا بدئی سارا سمانا چه تا دئی که چارا تلاز ورکے او دا غیب دائبانے نور تا نکاو کے دئی دا سارا لوگی او تند برداشکڑی دی سخت برداشکڑی دی دئی سارا نمجودا کو دئی دا پل نکا نمو بارتا ارچی ودا زورلا ورکر وکانا دیر ایو طول دلجوی روائنا دلجوی روائنا طولا وَلَا أَنْ تبدل بيننا او ندا جدا بدل كي بدا يسرا من ازواج النوري ببياني ولو عجبك حسنونا اگر کو تاجو کیا جیدا خائل داغی الا ما ملکت یمینوکو بگر آجی مالکی وی خیلاستا آتا پا بندی دربانی دیویز و معاملہ کی دیشتے تا بدلول آتا چیدن و دربان دیویز و معاملہ کی دیشتے وکان اللہ او دی اللہ تعالی علا کل شیر رقیبا پاری او زیدبانی نگابان آر او شید اللہ دی نظر رضان دی ورپسی خطاب مومنانو تا کئی او آغیتا آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکور مطالب بیانی یا ایواللذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوت النبی ما دل رکی گئی مرنو دی پیغمبر دا الا ایوزن لکم بگر دا جی اجازتو کنشی داتو دا دا نجد ما دا پلان کور دے پیغمبر خروحانی بلاری آباز دا نا نا نا بغیر اجازتا بندی ها الا ایوزن لکم بگر دا جی اجازتو کنشی داتو دا الا دعا امیل شفارا جو خوراک پیغمبر در لاست بالمستیا گڑی وی او دعوت در لرکڑ وی نو چرا شئی نو بے اجازت بانا در لکی گئی چلی در خیرات کو بھی غردی غیر ناظرین چنے انتظار کون جی ناو دو بخری دا گئی چیز سار نتلے او مادی نبی اوڑای ویلی وی ازام دا سار اتنے اغیی غریبانا اللہ جیگونو کٹو دا زائی برا برای اتاو دا دیرائی لانی بس ما جلو گردی با دار شو بنا کسا کار مار کولی اغیو دا کور مالک با آخوا دی خواگی گی لانی تا خیر زیو بیاری چای و را رای تو سار با دا غریب بیار لانی تنگ شیر اولی نا نا ازام دا سار اجوا خطو سر ورغلی غیر ناظرین چنے انتظار کون کی این آو دو پخری داغی در زنانا و مخ کسام دو سار ہستی خودی سر عجیبا کارو شو چی صوب ان دا ناریناو دوڑائی نی ورکلشوی در آگے بود زناناو دا دوڑائی نمی داری او زناناو در آگم کار شروع زنانا چی دو مازبقی دو بودو داو شروع شی وی بگا سے بیا مازی کا دوڑائی را گئی زمانگا یا والی افتیار آوا کونڈ آوا یوزی او یوزی او چو چاکا رب اللہ میں تاسو دول بسنگا ملمانی یا خدا یا خواکا دو واتا پر اند آوائی دو کور را جیر چاکر زنان اولادی مارے کسی بیانی ازم از خطان در باگولو پر روڑی ورکولا مارے ویر خونیات زن لو میرزا زنان اولادی مویستا زنان من کرداری مای ظالمان رو جب امنی ولی وکنم این ما اقام لبا رو کرد رو روی مولی دا غاکی شیر این ما ازاد رو بخیر از آن چکم نوی نی غیر ناظرین چی نیر انتظار کن کی این آو در بخلی دا آوی ولیکن ازا دوی تم تیکن کلا چی دعوت درکلی شیطا تو دا چی راسی دوڑی تیارا دا در سفان خوشوی دی جوڑی تیارا دا نو فدو خلو نو داخل شئی در نشی ورسی بیار دی ورسی خو فا ادا اطلاعیم تم کل چی خوراکو گئی بیار دا مکو جناس دی اکی سی کے چی سنگا چلو شو فلانی دی فلانی سنگا چلو شو جوار دی سنگا را خطری دیا کنا سنگا دل دی کڑی کڑی کڑی سلو یا چولی دی کڑی یا چولی یا علا پر غافل کی دلیوے نا فا ادا تلائم تم بس کلا جو خوراکو گئی فاندا شروع بس پاسی درو دی مانا دا پکتو فاندا شروع بس پاسی درو دی خوارا شای پاسی درو دی فا ولا مصانعين على حديثين او مکه گئی ڈڑا لگو ان کی خبر دا کہ بالا اولاد برابر کڈڑو لگو دی ار پور مالک ہو یا خدا دے وسط امباتی ادے کی صحیح بگی دی کی صحیح گئی ہے تے غری وجہ دا نہو دی بیا دا خبر سرکنی کرا ولا مصانعين على حديث برا مختانوئی دوری دا دوام انگوئے بے آورا دا دا پیغمبر دکور بارا کی آداب ذکر گئی صحابو دوئی و منگو دا سن آداب را کئی دا سمرا آلا ترین آداب دیگا نا دا معاشرت دا دنیا و من دا دین نظران دا قرآن نظران کم لئے خبر گو دے ذرا یو محضب معاشرت جوڑی گی کچھنے مونگا کہ قرآن رائے در قرآن تعلیمات رائے تو محضب و معاشرہ بجھوڑے دی وَلَا مُسْتَانِتِينَ عَلِ حَدِيثُ اَمَّجِ گئی وَاکِ خُدُن کے دے اوپل خبر ادا چھک اب شب تناسی دیو با خبر دم واجیت ہے ادا کا پیدا گوئی اِلَّا ذَلِكُمْ يَكِنَنْدَا كَانْسَاسُ تاکہ دوڑے دے خوڑے دے او ناسی او باتینا دور کسانو تو زائد خالی کے دو پیغمبر بھی بیانی کور کے دن میں غریبانان کمرہ کے پابند ناس دی حتی باہر ناس کم لگے یہ ویچا پوز دا دوا لیکن تا پوز درشی زنانا غریبانان با پابند ناس دی ارے پا گینٹو گینٹو ناس دی دو بیمار پا مور کی بلکہ داس کے ویلو پویا کا اِلَّا ذَلِكُمْ يَكِنَنْدَا كَانْسَاسُ کان ایو دل نبیہ تکلیف ور کبھی پیغمبر دا بایستاہی منکم نو آشرم کئی دا دونا بیر فردشینا جو بندے کا ضرورہ دیکھا نو محمی کئی پیدا ہوئی جسرے دکور مالک نیزبان کو شرمی کی کارنشی دے دے اخیار کرتا دے کنار سی وی دعا کئی رولو جزو وقتے اخیار کرتا دے کنار سی اچھے تو نیو شان راجہ مجنو بیا فَيَسْتَغْيِ مِنْكُمْ آنو آئی شرم قیدتا آشرم قیدتا صدا وَاللَّهُ لَا يَسْتَغْيِ مِنَ الْحَجُ اللہ پاک نے کہی دا کے خبرنا اللہ کو بدی خبر وانے پاک نے کہی چکہ ما خبر زمین دا بس عربی نا پکار دا اور قطب سوائے کہ درپا اللہ پکار دا پیغمبر بھی بیان خضروں کا مین دی دی ہو زمانگا وہ دینا پاردہ نشتے زکا زمانگا مین دیو دیگا نا پیغمبر رو روحانی بلار دی اللہ وی نا دا دی قبر آنا دیل پارا نا جدا دو بکور دا نیو وردی و لور را کئی رمبے را کئی اینیو بوردی او جام را کئی او پیارا را کئی کٹوائی را کئی نا نا نا و ایدا سال دمون را کرا چتا سوار ایدہ ایدہ مطاعن ستامان فسالو اللہمی ورائی حجاب دوار ایدہ ایدہ فارخواد پر دینا ویدہ یو چمگا واند زمونگا درورو خویندو مثال دے ازمونگ یو بند پردہ نشتے ازنانا دکی ازدہ خوارا پیدا جاوی جڑا پردہ پکار نو ایدر پیغمبر دی بیانو نا شویا ایسا در لپا در آغیر زیادہ دا دی صحابو دی بیانو در دیر پاکے دا فاغی دا ہوئی اے در لپا در پکار دا ایسا در لپا در کبھی نتا بوایا در بدن پر در کولا ذالکم ادارو لی قلوبکم دا او دا پاک نکی در بلا رسن الانجا جوڑی بیا کار سدی جوڑ چی بیا کم دے دا خبر لارا چی ذالکم ادارو لی قلوبکم آدارنگی کارکول پاکوال دیسا سو دزرونو پا قلوبی اللہ او دا آغی دزرونو دا پیغمبر دو بی بیان دزرون سا پر بزا دلد اللہ کلا غیر بیان دوا وما کان لکم او نلی پکارتا سلا انتو بزور رسول اللہ دا چې تکلیف ورکړي پیغمبر د الله دا په دې خبرو پیغمبر د الله ته تکلیف ملاويږي دفاعو به په دې خبرو کې ولا تنجو وزواجو او نه دا چې تاسو نگاه کوي دا د بیبیانو سره من بعد ابدا فضا نائی چھرے داد پیغمبر عزت او دا آغا دا غیرت خبر دا چی دا آغا بی بی سر با دا آغا دا مرک نباس چی دے نکاہ نکوئی دیو یکو آورتا پیغمبر جو اندیئے دا کبر کی کنا دا اللہ سرسنوائی ایسا مارک دے سرسنوائی دا و اللہ ویلی چی دا آغا دا بی بیانو سر با دا آغا نباس نگاہ نکوئی دے بانے و نفس موجود دے وائی سڑی دا دین ته کوم لاره دا مساله دی راوړی خامہ خاص دې نو بس ځان له خدای جوړي وا ادواجه او معادهم د پیغمبر بي بيانې د امت مين دي دي مين دي او د ویل دي ا الا ذالکم چې ګرانا دا کار تاسو چې تاسو دا سو جنا کوئی ګانا ان الله عظیما دے پنی زاد اللہ تعالیٰ دیر روی گناہ دیر وزان بچ کوئی اس کا ان تو بدو شیعن کجر اخار کوئی تازو سشے چیرا دا پیغمبر دو وفات نبات بزد پیغمبر دی بی صدر نکاہ کون کدا تا کو خلیو آئی آو تو خون آیا پتا وئی بزد لگی فا ان اللہ آنو یکنن اللہ تعالیٰ کانا بکل شین علیما آدے باری او سلبانی بویا والا جناح علینا اس کو حکم رائے کہ ناری نوز پیغمبر بھی بیان اس طرح نمیل آلی دی جو جی ناری نوز کی خپلا روم رائے روم رائے روم رائے خرائے روم رائے تا جور میں فکرشان دی نا نا نا نا نا کچھ ردا استثناء دی نوشوے نو بیا و مطلب دا شکوا لا جناح علینا آنشت دی سگنا علینا فدی بی بیانو دی پیغمبر ابو نور بی بیانو فی آبائینا وبارد بلارانو دی دیگی جو پل بلارو سفراتی ولا اخوانینا او جب بارد روزے کی جب بدر روزہ رضی ولا بنائی قوان اللہ او جب بارد روزہ رضی کی چلی ورکر رضی ولا بنائی اخوات اللہ او جب بارد روزہ رضی کی جب بدر روزہ رضی ولا نسائی اللہ او جب بارد روزہ رضی کی جب بدر روزہ رضی او جب مومنان مسلمان آرے بزرانا با آیا و با فردا شکم ورکر آرازی مطلب داری جدی یهود به نسوارا و با دخلاق بد کردار زرانا دا غیر با فردا گئی یا جو برزمو گا غیر دا شعبان گیری وی خدای جر عباسی نتوائی بر خیر گردی سرون اچی سرون دا سرون اچو آیا و اختو زانی برخی گر جوڑ کری گندی چردا شابنگا وی ایر اپلانی دے کی شیشا کا ماوار چا زمانگا پارلیمنٹ کے دمرا شیشا کی دی جو سوایا ما دمرا بے حیاء و دمرا بد اخلاقی چی دس بد اخلاقی مخلوق ما پر دنیا کے ندری درے دا حالا کی چکا میرا جمع شیو اصلا بد اخلاق دی او دا کچرا خبری کئی غلطی او دی انسانیت چه گمنه نا بلکل ده چی هم راوی دا سیارت خبر رسولی مرا دا دی زمانگ اساس متوسط اب که دا زنانه چی بی دا با حیا و با پردوی دا دینا چی لونه که ستینڈ روچت چی بیا ایتا بوس بکاوا بیا دینا سبل برس بلاغانی دینا جوڑی چی بی بیا زنانه نی بیا بلاغانی بلاغان بلاغانی دی جوڑی چی بیا خپاتې ګیمه دا د بیرو خپاتې وای نه نه نه یا سره ونه شوې ده څوک ویاره د مونږ هم دا خبره مجبوري ده نو ولا رسائلنا ولا ما ملكت ايماننا او لا چې مالک وي خلاص دی څه مطلب دی یعنی مالک به د خپل غلام نه پرده نه کوي کوي به دې بالکل به دې کوي د دین هغه غیر مسلمې وینځې مراد دي چې هغه نه چې د دې کومې وینځې دي د هغه نه پرده نشته دی د هغه نه پرده نشته هغه وسره دي راځي واتقین الله یاره او کوي د الله نه د ټول معاملات کې الله نه وي ان الله یقین الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا فاریو دیوانی پویا خبردار د دې قربانی متعلق د مطلع کده چا وزین کی تاسو کولای شئ نا اس کا ټول به نشته ګور زګه دغه بچی د اس خبردار ده چې اس باندې خلک خبر کیږي ضرور یو بل درې اس کته یو استاګم طلب شو چې زه کوم یو راو دی هغه خپای وې دړیا وای اس کا ناو کړو خطر په هوا ورته نو خپای څنګه چې به سلام باندې وړه چې خپلان چې خپلان دې بل کې نبیا په قرار راځي بیا